Jamie, mens vi sidder her over kaffen, det er måske ikke det mest oplagte spørgsmål at stille en, man først lige har mødt, men hvis du skulle dø nu, hvad tror du vil se for øjnene af dig i din sidste øjeblik? Ja, jeg er så dum til sådan noget der. Men, hvorfor? Hvordan? Jamen, det er vigtigt. Jeg tror bare, at for det første, så er jeg helt vildt dårlig til at huske. Spændende afsnit, vi går imod. Ja. Fedt. Ja, det kan kun gå godt, det her, ikke? Ja. Nej, men ellers så tror jeg også, at jeg er... nogle gange kan jeg godt være lidt perfektionistisk omkring, sådan skulle udvælge det helt rigtige at sige, eller det, som der repræsenterer det spørgsmål allerbedst, hvor... Det jeg kunne mærke i processen, at jeg skulle stoppe mig selv i at gå ned den vej. Men jeg har fundet et øjeblik, som jeg tænker kunne være rigtig sjovt at genbesøge. Og det var første sådan, aften, hvor jeg virkelig klikkede med min kæreste, Pernille. Hvor vi var til en fest hos en af vores veninder. Og hvilken slags fest? Er det sådan noget, I står på klubben, eller er det sådan meget intimt i en sofa? Det er sådan en privat fest ovenpå en bank i Nykøbing, hvor vi kommer fra. Wow! En 18-års fødselsdag. Ja. Så det er lidt vildt og rowdy alligevel, eller hvad? Det er bare min idé om 18-års. Det er sådan nogle gymnasiefester. Ja, helt klart. Og sådan, der var der også, hvad hedder det der? Limbo og, okay. og alle mulige forskellige slags sociale lege. Og ja, det var spændende nok. Masser af dans. Ja, men det var ligesom første. Ja, og prøv at sætte scenen en gang. Altså, hvor er det ligesom det her sker? Er det ude i køkkenet? Det er tit ude i køkkenet, føler jeg, eller ude på altan, hvor man ryger en smøg. Altså, hvad er det ligesom, der sker, da du ser det der faktisk, klik i øjnene? Jamen, jeg ved ikke, om det er sådan et decideret øjeblik, hvor vi fanger hinanden, men jeg har i hvert fald flere erindringer om, mest da vi var ude i gangen, der var sådan en lang gang, hvor der var noget airhockey. Og, okay, stor gang. Ja. Hvor er det noget eller, langt, eller meget smalt. Lille airhockey. Ja, det er rigtigt. Ja, men ja, der blev hængt lidt ud derude om og sådan flere gange på aftenen, tror jeg, der sidder mig og Pernille sammen derude og snakker og jeg tror, jeg har udfordret hende lidt i nogle forskellige spil og prøvet at Ja. Det er mest sådan noget, jeg husker. Men hvad er det, der er... Det er jo ikke første gang, I møder hinanden. Nej. Så hvad er det, der er anderledes den aften mellem jer? Eller sådan... Hvad føles forskelligt fra de tidligere gange? Ja, altså, vi kendte ikke hinanden så godt før det. Men der havde været lidt sådan en optakt til noget. Så det var ligesom bare den første fest, hvor vi virkelig investerede noget tid i at lære hinanden at kende, og hvor vi ligesom forfulgte den der interesse for hinanden, tror jeg, var mest alt det. Det er jo længe siden. Ja, det er det. Vi sidder i jeres lejlighed, hvor du bor med Pernille. Ja. Så har I været sammen længe. Ja. Ja, i juni, der havde vi 10 års. Ja. Så på en måde giver det også et mening, at det tænker jeg nogle gange på, at vi er ved at blive gamle nok til, at vores sådan primære livsvidende ikke er vores forældre. Ja. Eller sådan, at det ikke er dem, der ligesom kommer har været store der mest, ord. Eller ringer som den første, ikke? Jo. Så sådan, det er måske også lidt grunden til, at det ved jeg ikke, hun har så stor en rolle i dit liv, at det er selvfølgelig hende, du skulle se for dig, inden det slutter. Ja, næsten selvfølgelig, ikke? Ja. Ja, også at det er nu så lang tid siden, og det er noget, der på en eller anden måde definerede det liv, vi kom til at have sammen. Jo, ikke? Det kunne også være gået helt galt, kan man sige. Men du var heldig, du vandt over hende i ærhøk, Issa. Ja, det var det. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jamie, du er 27 år gammel. Du bor på Amager med din kæreste, som vi lige har hørt om. Og så, som du selv beskriver det i hvert fald, så bruger du halvdelen af din tid på at studere psykologi på Københavns Universitet. Ja. Og ved siden af, i den anden resterende del, der arbejder du som freelance musiker, producer, underviser også gerne i musik, skriver sange, bla bla bla, har jeg skrevet. Og det tror jeg også, fordi sådan, hvis man gerne vil bruge så meget tid på musik, så tager man måske også lidt musik i alle afskygninger, eller sådan. Det har jo mange former. Jo, helt klart. At fylde sin tid med musik. Jo, det har det. Ja. Og det, jeg tror også, det er lidt sådan et, det er måske et lille bevis på, hvordan hverdagen, eller den moderne hverdag, som musiker lidt er struktureret. Altså sådan, der er ikke helt den der old school struktur med, at så er du i et band, og så tager du ud og spiller nogle koncerter og kommer hjem og slapper af. Altså sådan, det er jo sikkert ligesom radiobranchen et erhverv, som har omgået vildt mange forskellige strukturelle ændringer, og hvor man har en masse hatte på. Ja, så det du siger, det er måske også lidt det her med, altså du kan godt være musiker uden nogensinde at spille en koncert egentlig. Ja. Men det er jo sådan, som dit liv ser ud lige nu. Jeg er jo nødt til også at gå tilbage til starten, for at kunne fortælle og kende historien om dit liv, Jamie. Så kan du ikke lige starte helt fra begyndelsen og male i sådan grove træk en tidslinje over dit liv? Det kan jeg godt. Grove træk, Nykøbing Falster, 1995, OG, der blev til, og der har jeg været i en lille forstadslandsby, indtil jeg var 14. Bangsebro, nærmere betegnet. Som ingen nogensinde har hørt om før. Ingen nogensinde har hørt om, udover dem, der bor i Bangsebro. Er det så kedeligt, som man tror, det er? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det var... Hvordan husker du at være 14 der? At være 14, det var lidt, øfferen, ikke? Fordi man ville gerne ind til byen. Altså den store by, som nu snakker vi Nykøbing Falster, ikke? Selvfølgelig. Downtown. Det er der, det sker. Så der, på det tidspunkt tror jeg også, jeg var lidt træt af det. Men det var en virkelig dejlig, tryg barndom, hvor man bare lod hoveddøren stå ulåst. Og så kom man hjem til aftensmad, eller også var man sgu nok hos en ven-agtig. Ja, det var meget fint. Ja. Men så er der noget, der trækker i dig, da du bliver 14? Men mine forældre, de solgte huset, og så flyttede vi ind til byen, hvor der ikke gik så længe, før de blev skilt. Og ja, der skulle bare ske noget nyt, tror jeg, i vores liv. Og det, jeg ved ikke rigtigt, om det har formet mig så meget, det der med at flytte til byen. Sikkert i en eller anden udstrækning, men det gjorde jeg i hvert fald. Og måtte så cykle tilbage til Bangsebro, eller Nordbyen, som det hed, for at stadig at tage min sidste år af folkeskolen færdig, inden jeg så startede i gymnasiet inde i byen. Ja, og Nykøbing er en lidt sjov by. Det er sådan en... Ja, nu sagde jeg det også selv, at det er jo ikke en stor by, men for folk, der bor på Falster, er det stor byen næsten. Og samtidig er det jo, altså 10.000 indbyggere, det er jo, du finder flere mennesker, der bor nede og Homdersgade her bagved, ikke? Altså. Det er helt vildt. Ja. Men det perspektiv har du jo ikke på det her tidspunkt. Overhovedet ikke. Altså nej, der er det jo det største sted, du har boet. Det er det virkelig. Ja. Det der, hvor jeg nogle gange tænker, at det må være svært at være født inden i Indre København, eller sådan. Meget. Fordi selvfølgelig føles alt mindre. Mhm. Og jeg føler ret tidligt, jeg var inde omkring København. Ja. Så da jeg flyttede til Aarhus for eksempel for et par år siden, der kan jeg virkelig mærke, at jeg kommer til at leve op til stereotypen af hende København, der tænker, har så småt. Ja, helt klart. Men det er også bare vildt, at der ikke skal mere til, før vi sådan, nu har vi nået det største i Danmark. Ja. Nu kan alt kun være underordnet. Ja, fordi København er jo ingenting i forhold til Beijing eller New York heller. Ja. Så sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, altså perspektiv er sundt, ikke? Mm. Og jeg kunne mærke, hvilket også var derfor, jeg flyttede hertil, efter jeg havde gået på MGK, sådan musikuddannelse i 3 år, ikke? Okay, så du er på sådan klassisk gymnasie? Ja. Og så, hvad sker der så? Og så går jeg ligesom ud efter 3 år med matematik, fysik, kemi, og tænker, nu skal jeg bare lave noget helt andet. Og så søgte jeg ind på sådan en musikskole, uddannelse, der hedder MGK. Musikalsk grundkursus? Ja, lige præcis. Og det var en rigtig jazzskole. Og der lærte jeg en masse ting, sådan musikteori, og fik en masse timer ind i hænderne på gitaren, men jeg kunne også godt mærke, at jeg skulle videre derfra. Ja. Og så som, jeg ved ikke, 90% af alle unge mennesker, der er gået på en videregående uddannelse ned i Nykøbing, så flytter man til København eller en af de andre store byer. Ja. Så det var også det, jeg gjorde bagefter. Er det sådan lidt... Nu siger jeg bare, at jeg havde for eksempel lidt hårdt ved at være hende københavneren, der brokkede sig i Aarhus. Yeah. Altså er der også sådan lidt, selvom man måske har set den komme, at ens børn kommer til at flytte til København, når de først er færdige i skolesystemet nede på Falster. Altså, for så er det, hvad jeg mener, er der en forventning til det? Synes man, det er okay? Eller er det sådan lidt stadig, der bliver sukket af dig, fordi nu skal du selvfølgelig også til København? Nej, næsten tværtimod, tror jeg. Okay. Altså, jeg føler nogle gange, at der har kunne være sådan lidt en giftig kultur, at man næsten ser ned på dem, der bliver tilbage. Okay. Eller man vil i hvert fald ikke selv være en af dem, som blev tilbage og ikke skulle ind og studere i byen. Og der er også sådan lidt, du ved, håndværkerhumor, at om du skal jo bare tage dig en tømmeruddannelse, og så spytte nogle børn ud. Er det ikke bare det? Hvis man bliver tilbage, altså, ikke? Okay. Ja. Også internt, altså. Det synes jeg er vildt. Jeg ville måske forestille mig, at der ville være sådan lidt, det ved jeg ikke, lidt mere kærlighed for dem, der sådan bliver i lokal community, og ligesom får det til at blomstre. Ja, helt klart. Det skulle man tro. Ja. Ja, men jeg ved ikke, altså sådan, jeg synes på en eller anden måde, at Nykøbing har en dejlig størrelse, fordi der er også, nemlig en mulighed for, at du kan gå en tur op gennem gågaden, og så møder du folk, du kender. Men der har ikke... Jeg tror, der skal være et, på en eller anden måde et minimum af sådan social kultur, før at man også selv får lyst til at bidrage til det. Mm. Så var det nemt eller svært for dig at tage det valg om at flytte? Det var meget nemt, føler jeg. Også når man selv kan mærke, at flere og flere af ens venner ligesom fordufter derfra, så bliver man ikke sådan hængende. Men det tror jeg havde heller ikke så mange fra folkeskolen, jeg holdt kontakten med. Hvis det nu var sådan, så kan det godt være, at det havde været anderledes. Ja. Og hvad sker der så, da du kommer til København? Ja, de første 5 år, 6 år måske, der har jeg bare arbejdet så lidt som muligt, og spillet musik så meget som muligt, faktisk. Ja, jeg havde en eller anden forventning om, at jeg skulle ligesom være en del af musikbranchen herinde, og jeg skulle måske på konservatoriet, og er det ikke også meget naturligt, når man har taget MGK, altså så det næste skridt sådan på en eller anden måde? Jo, konservatoriet. Jo, det tror jeg for mange. Og også for mig på det tidspunkt. Altså sådan, så det er egentlig ikke, fordi jeg bebrejder mig selv for at have det livssyn dengang. Men jeg tror heller ikke, jeg helt havde forstået implikationerne for den beslutning, jeg nu havde taget heller. Altså sådan, jeg havde ikke sat mig ordentligt godt nok ind i, hvordan eller hvad det er for en institution, for eksempel, altså Rytmekunst, hvad det er, hvad det er for nogle profiler, de søger, og og hvordan mit eget liv ligesom skulle kunne fordre en eller anden form for bæredygtighed i den her by og i den her branche. Og, men det er jo også så skønt at være lidt naiv, fordi så tør man nogle ting. Hvad turde du? Jamen jeg turde bare at investere fuldt ud alle weekender og aftener og meget mere i at mødes med venner og andre musikkolleger, spille på Oslobåden eller spille det? Balletjobs. Ja, okay. Sådan noget mærkeligt. Fedt. Ja. Ja. Men hvorfor er det en naiv ting? Altså er det fordi, at du tænkte dengang, altså det lyder det også bare som om, det kan man da godt gøre i lyst, men er det fordi, du ligesom gjorde det med sådan et højere formål helt i klart. Sinde, eller helt hvad? Klart. Ja. At det var sådan lidt, nu grinder jeg, så jeg kan make it. Jeg tror også, det var sådan, jeg kom lidt ud fra den der tradition af jazzkulturen, som der på en eller anden måde var opretholdt ned på Falster, hvor det sådan, jamen, det handler bare om at blive så teknisk dygtig som muligt, og så skal du bare ind og imponere alle, og så går det da godt. Hvor det synes jeg i dag er fuldstændig hul i hovedet, ikke? At det, altså at man kan ikke, du kan ikke måle sådan kunstart som musik på den måde, og selv hvis du kunne, så tror jeg virkelig ikke, at det ligger fundament til et særligt sundt liv. Jeg tror også bare, det var det, jeg fandt ud af. Altså sådan, jeg vil vildt gerne musikken, men det kommer ikke til at være på, altså sådan, til enhver pris. Og der er bare stadigvæk den dag nogle strukturelle udfordringer i den branche. Altså sådan, det er jo virkelig, virkelig svært at tjene penge, for eksempel. Ikke? Det er helt vildt. Og det, der er så meget politik i det også. Ja. Altså. Ja. Og bureaukrati og vendetjenester. Og, ja. Og det talte vi også om før, lige inden vi tændte for mikrofonen, at det er også svært det her, når det er kreativt. Ikke? Altså hvis nu du skulle smide noget ind i et Excel-ark, så føler du heller ikke det så meget en del af dig, at du bliver vurderet på det. Nej. Og sådan, ja, det er lidt en underlig ting. Men føler du så også det her med at søge ind på sådan et voksenstudium, læser du psykologi, at det ligesom var den sidste overgivelse til sådan, jeg kan godt have musikken i mit liv på en anden måde, end jeg havde forestillet mig? Ja, ja, det er jo på en eller anden måde et produkt af en accept, synes jeg. Og sådan, ja, jeg skulle prøve at med alle kræfter og se om det der 100% musik, om det var mig, det kunne lade sig gøre. Og så fandt jeg ud af, at i den her verden, hvor jeg er mig, og verden er verden, så var det ikke meningen, at det skulle se sådan ud. Men derfor betyder det ikke, at jeg nødvendigvis føler, at jeg har gjort et kæmpe kompromis, fordi at jeg nu vælger at søge ind på, eller at jeg går på et studie og dykker ned i et fag, som jeg også synes er vildt interessant. Ja, jeg tænker også det her med, at det er jo ikke fordi, at sådan, du føler, at valget blev taget for dig. Altså det er jo et valg, du selv har taget. Det er også et fravalg. Helt klart. Er det fordi, ja, det er det. Du kunne måske have gjort det andet, men det lyder også, som om du nåede til en følelse af, at det har du ikke engang lyst til. Ja. Ja. Mm-hmm. Det har jeg helt klart. Men det er også lidt en... Ja, det handler også lidt om den der, jeg snakkede om før. Altså den kultur, der godt kan være lidt giftig nogle gange i musikerkredse, om at man jo selvfølgelig kun dropper drømmen om musikken, hvis det er, at man ikke har det, der kræves. Ikke? Jo. Ja. Ikke? Altså tror du ikke selv på din egen kvalitet, og tror ikke selv på dit eget produkt? Ja. Det er også lidt den, der kommer. Mm-hmm. Ja, og så også ideen om den lidende kunstner, ikke? Den er altså, meget... det skal ligesom... Ja. Du skal have sovet på sofaen hos venner i 6 måneder, ellers så vil du det ikke nok. Helt klart. Ja. Okay, men den tager du lidt afstand fra, den her type, som måske på en eller anden måde bliver påduttet dig, eller man måske skal leve op til for at gøre det, du også gerne vil, så du finder noget andet, du også gerne vil. Mm-hmm. Så studerer du, og undervejs har du Pernille med i det hele, tænker jeg. Og ja, er der andet, der ligesom skal med som punkt på tidslinjen? Overordnet, altså, jeg ved ikke, nu er jeg studerende, det går stabilt, Der har været en masse, jeg vil kalde det børnetumult, men sådan, der er i hvert fald, der er kommet en del børn ind i mit liv de sidste, okay, de sidste 5 års tid eller sådan noget. Men ikke din egne? Men ikke min egne, nej. Nej, okay. Nej, jeg har nogle rigtig søde niæser og lignende, som ja, også tager en del af min tid, og ja, det tror jeg også lidt har lavet lidt om på, på hvordan min hverdag ser ud. Okay, ja. Det fylder simpelthen så meget, at det alligevel har ændret noget, føler du? Ja, det altså, jeg elsker mine jæserne, for det ikke det, men jeg føler ikke, at de har sådan ændret en sådan karlestruktur i mit liv. Nej, helt klart. Men jeg tror også lidt, det altså, min søster er enlig mor, okay, og er nu enlig mor til 2, og vi har en meget tæt familierelation generelt, så sådan, man er der ligesom meget for hinanden, man ses ofte. Og så for et par år siden nu, der gik min bror bort, og han efterlod så også 2 børn. Så vi tog ligesom en meget aktiv beslutning om, at vi gerne ville, både mig og min kæreste, ville være en stor del af deres opvækst, og kunne tage noget af presset for mødrene også. Ja. Shit. Ja, det. Og er du også tæt med dine forældre? Ja, altså. Eller er det mest søskende? Men de bor måske også herovre, så er det nemmere. Ja, altså begge mine forældre, de bor stadig på Falster, ikke? Og jeg synes da, jeg er tæt med dem. Altså sådan, vi har dybe snakke, men ja, jeg ved ikke, om man nogensinde. Åh, selvfølgelig er der folk, der føler, de er tætte nok med deres forældre. Det, eller, det, ja, det er der sikkert. Men jeg føler, det ved jeg ikke, det er svært at opretholde sådan en hverdag, hvor man har så meget at se til, og samtidig skulle kunne investere rigtig meget i alle ens sociale relationer. Ja, især når de er så langt væk. Altså jeg føler, sådan, hvis du flytter tæt på, skulle du da nok spise middag hos dem noget oftere. Jo. Helt klart. Men okay, men du er stadig en stort familiemenneske, lyder det til. Ja, det vil jeg sige. Ja. Okay, det er jo meget sådan en overordnet rammesætning for dit liv, Jamie, men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt til dig på nogle af de store, måske også små, men i hvert fald mest betydningsfulde øjeblikke i dit liv og for din historie, så jeg kan skrive din nekrolog. Ja, det skal du være velkommen til. I dine egne ord, hvad har så været et definerende moment? Ja, se, den er sjov for dig. Jeg fandt et minde frem, som jeg ikke har kunne huske i rigtig lang tid, faktisk. Det var sådan, at jeg havde en rigtig, rigtig god barndoms veninde, kæreste, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Vi blev faktisk også gift, mens vi kigge i børnehaveklassen. Sådan, wow! Et legebryllup. Det var meget sjovt. Nå, hun. Hvornår i den her tidslinje, fordi du møder Pernille, når du er 18, men okay, i børnehaveklassen. Ja, vi var... Okay. 5, men det føler måske også lidt sejt at sige noget om dig, fordi der er også alle de fyre, som slet ikke kunne drømme om at være tæt. Ja. Men jeg har haft rigtig mange Veninder. Ja, okay. Ja, men det sjove ved det er, at en dag vi er hjemme hos hendes far, så hiver han var sådan en rigtig old school musikertype, altid bare tæer i sandalerne og shorts hele året rundt, og havde altid en guitar på ryggen, uanset hvor man så ham henne. Det er jo for mig ægte rock and roll, det der. Ja, ja, det altså er at det. Være så fucking don't give a fuck-agtig. Ja. Totalt bohem styling. Ja. Og så en dag, vi var derhjemme, så hæv han en masse instrumenter frem, og så har vi bare jammet i rigtig lang tid. Føles det som, altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg ligesom kan stole på indtrykken selv, når jeg har været så lille, men det var bare virkelig sjovt, at sådan, det tror jeg egentlig var mit første møde med musikken, hvor det virkelig gav sådan en tydelig glæde at beherske den der skaber lyst. Ja, det var meget sjovt faktisk. Ja, og måske også, hvor det bliver et frirum, jeg føler sådan. Ellers så, når man har musik i skolen, så det er også hold da op, man står bare og kigger, mens, altså fordi en lærer skal få 28 elever til at koordineres og sådan noget. Og der er det også meget, du gør det på den her måde, du skal følge det. Ja. Og så kan det være, man bliver tyset lidt på derhjemme, fordi de gider sgu ikke den larm. Men her, der er det jo bare sådan et, et åbent, sjovt rum. Ja, helt klart. Jeg synes egentlig altid, at der har været, virkelig lang line i mit barndomshjem. Mm-hmm. Vi havde også nogle forskellige musikinstrumenter derhjemme, som ikke interesserede mig sådan uden videre. Min far har også altid... Min far er bager og sover så det meste af dagen, men har aldrig sagt, at nu skulle vi være stille, eller nu måtte vi altså lige smutte, fordi han skulle tage en lur. Eller, okay. Nej, det har været meget. Så hvorfor tror du, det er lige præcis det her næsten glemte minde med din barndoms bedste veninde? Jeg tror, der var noget, altså der var jo en idolisering i ham, tror jeg, ikke? At han var sådan en, der vidste noget og havde en eller anden indsigt i en eller anden verden, som jeg ikke havde, som virkede super mystisk. Og så var det også bare, tror jeg, hans begejstring for, at jeg ligesom var interesseret i den verden, og han anerkendte mit sikkert helt håbløse forsøg for at åbne døren til det der, han havde, havde kørende. Ja. Men det er sjovt, det kunne man virkelig, og i højere grad, fordi ens forældre har man jo tæt på. Så selvom at de i de små år stadig lidt er ens helt, så det er sådan, jo mere afstand du har til de her voksne mennesker, jo mere får man også lov til at putte dem op på den her pedestal. Helt klart. Og du ved, hun har syntes, det var pisseirriterende, at det var hendes far nogle gange. Ja, ikke? Altså, jo, sådan er det jo. Jo, altså det er der ikke nogen tvivl men om. Men han var the cool dad. Ja, det var han altså, ja. Okay. Og så er det jo spændende, at sådan, du havde nok endt med musik alligevel, men... Ja, måske. Men om ikke andet... Om ikke andet, så blev det en eller anden facilitator, ikke, der... Ja. Og tidligt også, vil jeg sige. Ja, ja, faktisk. At musikken får den plads i dit liv. Ja. Jeg har tit tænkt over det. Faktisk nogle gange har jeg haft sådan lidt... jeg tror lidt, jeg ved ikke, sådan er mangel på bedre ord, sådan lidt jalousi, fordi at nu, når jeg ligesom har brugt så meget tid med musikken, som jeg har, så har jeg jo ikke kunne undgå at støde på en masse af mine venner og kolleger, eller hvad man nu skal kalde det, som lige fra barnsben af, eller lige fra, de var blevet født, er blevet opfodret med en helt anden kultur og tilgang til musikken, som jeg nogle gange har følt, i hvert fald i min teenageår måske, at jeg følte lidt, at jeg var berøvet. Jeg havde ikke nogle forældre, der lyttede til John Scofield, eller... Ej, du havde ikke noget med hjemmefra rigtigt. Nej. Altså jo, så havde du så meget andet, men lige i musikrygsækken, det har du sådan selv skulle støve op på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Men det har jo også, altså, har været noget, jeg rationaliserede mig frem til senere, og bare også gjort, at jeg føler meget mere ejerskab på en eller anden måde. Eller jeg føler i hvert fald meget stærkt ejerskab overfor det virke, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Ja, specielt når det er inden for det samme felt, altså sådan, så kan man godt nogle gange være sådan, okay, vi er alle sammen privilegerede på en million forskellige måder på. Selvfølgelig. Men når det virkelig er noget, man føler, at man brænder for, altså sådan, man har jo nogle fuldstændig sindssygt idealistiske forventninger til, helt vildt, til sådan noget som musikken, når man er eller der er mange teenager, der føler sådan et stærkt kald til et eller andet. Ja. Og så jeg tror, det har fyldt lidt, egentlig, uden at jeg er særlig stolt af det. Men nu gør vi også status over dit liv, så føler jeg også, det er okay. Ja, ja, det er klart. Der er plads til... Der skal også være plads til vorter til og alt de det der. Sider, ja, nemlig. Okay, men det er i hvert fald tidligt, at musikken har fyldt meget i dit liv. Og også primært. Alt det smukke ved musikken, tænker jeg. Altså, du ser det vel primært som en gave. Meget. I dit liv. Ja. Gave, ja. Men, Jamie, hvis du kun må blive husket for én ting, er det så også musikken? Jamen, det er det måske på en eller anden måde. Det var nok en af de ting, jeg havde sværest ved at finde noget. Hvorfor? Betyder det ikke noget for dig, hvordan du bliver husket? Det betyder noget for mig, men jeg tror også, jeg har et meget personligt eller sådan lidt privat, intimt forhold til musik nu. Og det er ligesom, jeg er meget klar over, at det er for min egen skyld. Så derfor giver det ligesom ikke nogen mening, at jeg skal huskes for det, hvis andre ikke er en del af det. Men der er alligevel, altså sådan, den ting, jeg så har fundet, er alligevel lidt beslægtet med musikken. Okay. Fordi at jeg har i nogle af de år, jeg har boet herinde og ligesom lavet musik, så har jeg også passet, trænet en dreng med autisme, som jo har taget en stor del af min tid og mit liv, og betød meget for mig i den periode, jeg gjorde det også. Og han havde ligesom en interesse for musikken, selvom han ikke havde særlig meget sprog, og havde svære indlæringsvanskeligheder også, så nød han virkelig at have musik som en del af hans liv. Så det var en af de ting, han fandt meget ro ved. Det var hvis vi satte os ved klaveret og sang lidt. Og jeg husker, der er en sang, som han ikke kendte i forvejen, sådan, som er en sang, jeg fik meget sunget for mig, tror jeg, da jeg var mindre. Hvad er det for en? Nattergalen. Okay. Nattergalen, kender du den? Og har du hørt den synge i de store mørke skove? Jeg kan ikke komme helt det. Skove. Okay. Ja, men den lærte jeg ham ligesom, og det blev en af hans yndlingssange. Og en af de få sange, han lærte at synge sådan fra ende til anden. Ja, og det var jo på en eller anden måde også et meget intimt rum, vi så havde, mig og ham. Og det ved jeg ikke, hans forældre har da sikkert overhørt det en gang imellem. Sådan, men, ja, så der, jeg ved heller ikke, om der er særlig mange, der egentlig vil kunne huske mig for det. Men det synes jeg, det var i hvert fald men hvis du selv kunne få lov til at vælge. Ja, det synes jeg. Men det føler jeg måske heller ikke så meget, og ret mig, hvis det er, har så meget med selve musikken at gøre. Nej, jeg føler, tit taler du om, indtil videre, har du talt om, at du i hvert fald nu er et sted, hvor musikken er blevet sådan, altså målet i sig selv, hvor det ikke handler om at tjene penge på det, eller få anerkendelse for det, men det er noget, du gør for dig selv. Ja. Men i det her øjeblik, der bruger du det jo også på en eller anden måde som et middel til ligesom at blive tættere eller danne en dybere relation. Helt klart. Altså at det også bliver det sprog på en eller anden måde, du kan tale. Helt klart. Og det, tror jeg altså faktisk lige den observation der, du gør det, tror jeg er meget sigende for den måde, jeg har skiftet mit syn fra noget prestige relateret, eller hvad man nu skal kalde det, til hen imod, at det er et, altså musik, ligesom alt andet kunstnerisk praksis, er ligesom et middel, ikke? Det er et værktøj, som man kan bruge til, til at komme hinanden nærmere, til at få udtrykt nogle ting, du måske ellers ikke rigtig ved, hvad du skal gøre med, eller, ja, altså, det er på mange måder en slags terapi. Så den vinkel er der jo med. Ja. Tror du, det er derfor, du gerne vil huskes for det? Altså at være sådan en, der har brugt musikken til noget mere, eller kan vi tage musikken helt ud af ligningen? Altså hvis du skal sådan selv... Jeg tror faktisk, et eller andet sted, tror jeg lige i forhold til det, tror jeg ikke, at musikken fylder særlig meget. Men det med at være med til at hjælpe det her individ med ligesom at få en eller anden måde at kunne udfolde sig på emotionelt. Det synes jeg var fint. Også det var meget sigende for at vi ligesom havde opbygget det her forhold. Og han er en person som er svær at komme ind på livet af, fordi der er nogle sociale Så det er også der, det er også lidt den største sådan kudo på en eller anden måde, eller sådan, nu ved jeg, okay, ja, nu er vi trygge ved hinanden. Ja. Altså, han har nok tillid til mig på en eller anden måde til at lukke mig ind. Ja, ja. Mm. Og det var et øjeblik ud af de mange øjeblikke, synes jeg, hvor vi ligesom så hinanden i det, ikke som at jeg var ansat der for at komme og underholde ham eller træne ham i noget sprog eller bla, bla. Altså vi var bare gode venner der, som virkelig kendte hinanden godt og som brugte hinanden aktivt. Ja. Og det der med at hjælpe nogen med at udfolde sig emotionelt, altså ligger det så også lidt op af dit studievalg? Ja, nu læser det, du psykologi, det, ja, og hvis det, der er noget, man gør som psykolog, hvis det er det, du tænker ind at arbejde med, så er det da også at give folk et sprog. Helt klart. Og det kan jeg godt se nu også. Altså sådan, ja, nu har vi snakket meget om musikken og den betydning. Og bla bla bla. Det kan også blive lidt abstrakt måske, men sådan, er der en ting, jeg nu har fundet ud af, så er det egentlig, at jeg har opdaget, genopdaget, eller jeg har indset, at jeg tror altid, jeg har haft et ret stort hjælpegen, eller blandet med et pleasergen, men sådan, altså jeg har altid, og det der er så fuld cirkel tilbage til alle de der veninder i min barndom også, og sådan, det ved jeg ikke, jeg tror bare generelt set, føler jeg mig virkelig godt tilpas, når jeg føler, jeg kan bidrage med noget, ikke, når jeg kan hjælpe med at forstå en situation, eller med at være en, man kan dele noget med. Og men det føler jeg altså også, jeg føler nogle gange, at netop, altså sådan, ja, selvfølgelig er der en hårfin balance, der er forskel på et hjælpergen og et pleasergen, og det er heller ikke, fordi jeg underkender, at du har et pleasergen. Men jeg synes også, vi skal også passe på i vores generation, især, at vi også problematiserer, at altså, der er bare nogle mennesker, der får virkelig meget ud af at give. Mm-hmm. Og der kan man ikke bare smide det der girlboss-diskurs på omkring, men noget for noget, nej, og du må aldrig være i underskud på den front. Det skal hele tiden være noget, der giver. Ja, ja. Og sådan, der er bare nogle mennesker, og typisk dem, som arbejder inden for de her fag, ikke? Om det er sosu eller psykologi eller whatever, som faktisk altså får... Så får energi. Ja, ikke? Ja, præcis. Ja, det anerkender jeg fuldstændig. Ja. Altså sådan, jeg er slet ikke i tvivl om, at der er rigtig meget af den mening, jeg tager ud af min dagligdag, som kommer fra at være noget for nogen. Hvad enten det er musikelever, eller... nogen, jeg producerer musik for, eller du ved, ja, der er selvfølgelig meget kæresteliv og familieliv også. Altså, der har du jo også en stor ansvarsrolle, føler jeg, at du har påtaget dig. Jo. Der. Jo. Mm. Det er nogle af de ting, det kan være, du bliver husket for, i hvert fald, JB, hvis det var op til dig. Ja, det kunne da være lækkert. Hvornår er du lykkelig? Hvornår er jeg lykkelig? Hvornår har du været det? Ja. Og føler du det? Altså, du virker meget sådan stabil. Nu kender jeg dig ikke. Nej. Men nu smider jeg ting efter. Det er meget sjovt. Så kan du af- eller bekræfte det, ikke? Og så kan jeg lære det bedre at kende. Ja. Det føles sådan meget stabilt, lidt mellow i det. Ja. Og sådan ikke de store følelsesmæssige udsving, men igen, jeg kender dig jo ikke. Nej, helt klart. Så sådan, hvad er dit forhold til... lykke. Til lykke. Der er mange, der ikke vil påtages overhovedet at sige det ord, fordi så skal det være noget helt vildt. Helt klart. Helt klart. Det behøver det ikke at være. Ja, det er sjovt, at det er også en af de ting, som jeg føler, jeg tit får at vide. Sådan, Jamie, du er bare sådan en total, du er roligheden du selv. Chill. Og du, ja, du, der er jo ikke noget, der kan slå dig ud af kurs. Okay. Faktisk. Og sådan, ja og nej. Jeg tror da egentlig, jeg er temmelig robust som person, men samtidig så er jeg meget klar over, at jeg har et meget rigt følelsesliv, føler jeg egentlig selv. Og det er jo svært med sådan et ord som lykke, og at være lykkelig, fordi det på en eller anden måde også har nogle associationer til, at så skal det skal være en bestemt form for meningsdannelse, hvor jeg føler, at jeg rigtig, rigtig tit stopper op og får og får et skud mening af et eller andet, som jo, som giver mig en eller anden content-følelse, altså en følelse af, at tingene er, som de skal være, eller, men jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg vil kalde det så meget lykke. Så derfor så tror jeg faktisk også, at det øjeblik, jeg har fundet frem til, handler om lidt mere om mening, end det handler om sådan, om nødvendigvis at være glad. Men jeg har et, som faktisk var på en tur med ham, drengen, jeg passede. Han var rigtig glad for os at gå tur i skoven. Så det gjorde vi tit. Og så på en af de her ture, der gik jeg sådan i et lidt tidligt efterår. Det er nogle år siden nu også. Og ligesom bare prøvede at tage skoven ind. Og så kiggede jeg op og fulgte ligesom trækronerne, mens jeg gik. Og så kunne jeg se, at der var et blad allerøverst, der ligesom løsrev sig. Og jeg tænkte, det var meget sjovt. Men jeg gik videre, og blæsten faldt ligesom det der blad med mig videre. Samtidig med, at det dalede, og uden overhovedet at ændre på min hastighed eller noget, så endte det med, at det her blad ligesom fulgte mig og min ven der i nogle 100 meter. Og lige det sådan var et par meter fra mig, så strak jeg bare hånden ud, og så landte det lige præcis i min hånd. Wow! Og det kan jeg huske, altså som om det var i går. Og vildt. Det gjorde meget stærkt indtryk på mig. Og hvis jeg næsten havde, helt spirituelt. Ja, det, altså hvis jeg overhovedet havde nogen hang til noget som helst religiøst, ja, så havde det der jo været et ja, tegn fra himlen, ja, ikke? Ja, men det behøver det måske ikke være, for at du kan være tilfreds med det øjeblik. Ikke. Overhovedet ikke. Altså det var nok at få lov til at at være vidne til det, ja. og kunne se mig selv ske, også fordi at det der så skete var, at sådan ret efterfølgende fandt jeg ud af, at det skulle være Pernille, jeg gerne ville have i mit liv. Så det var ligesom det, der gjorde, at jeg satte mig for, at jeg skulle fri til hende. Virkelig? Og, ja, faktisk. Okay. Og det, ja, så der endte jo med at være ret meget mening i det, og lykke, faktisk. Men sådan som jeg forstår dig sige det, så det er ikke fordi, at det skal være et lykkeligt øjeblik, før det giver mening for dig, men nej, at det er mening nok i sig selv. Ja, ja, faktisk. At sådan, jeg tror næsten, ja, at jeg vægter mening højere, end jeg vægter, om jeg smiler, eller, ja, eller tid, hvor lang tid man griner, eller sådan. Selvfølgelig, ja, kan det også godt være en fin nok proxy for, hvor lykkelig man er, men det er ikke ægte lykke for mig. Og hvis du så virkelig skulle, altså allerede nu, ligge på dit dødsleje, det er sjovt, du siger, at du ikke engang har hangt til noget spirituelt, men jeg synes meget af det, vi har talt om, også giver et indtryk af, at du alligevel har nogle store eksistentielle tanker. Helt klart. Ikke nødvendigvis på sådan en nihilistisk måde heller, altså det er også det her med at finde meningen, selv skabe meningen. Ja. Yeah. Altså er du bange for at dø? Nej. Nej, det er jeg virkelig ikke. Nogle gange, uden at det kommer sikkert til at lyde forfærdeligt åndssvagt, men sådan, jeg tror da godt nogle gange, jeg kan lidt se frem til, når jeg skal dø. Mm-hmm. Altså, fordi så er det kapitel ligesom overstået, og så må man jo bare håbe på, at man har haft et godt run på en eller anden måde. Men det kan jeg godt tilkende mig, ja, den følelse. Ja. Altså det føler jeg ikke handler om, at man er suicidal eller noget, nej, som helst. Nej. Det handler bare om, puha, altså det har også været et langt liv. Ja. Altså vi skal også stå op hver dag og tænke på vasketøj, ja, og hvad vi skal spise, ja, vi skal grine, og vi skal have det så dejligt. Ja. Men sådan noget af det mest betryggende, jeg nogensinde har hørt, det var lige inden min far var døde, da han var sådan, jeg er mæt. Ja, ja. Altså jeg spiser livets buffet, jeg er mæt, ja, nu. Helt klart. Og sådan, wow, jeg håber, at jeg har det sådan, at jeg skal have fra. Ja, helt klart. at jeg ikke vil have mere, ja. Selvom jeg har svært ved at forestille mig det. Ja, men det føler jeg også, at det kan jeg virkelig godt ikke genkende til, det der. Og jeg er også, jeg er fuldstændig selv foretaler for det, hvad kan man sige, det mantra om, at man ikke skal, man skal ikke fortryde noget, ikke? Og det er både en aktiv og en passiv forståelse, men altså, ja, sådan så det kan godt være, at det er i morgen, men man skal herfra, og så skal du ligesom være forberedt på det, ikke? Føler du, du har fundet, må vi tale meget mening? Føler du, du har fundet mening med dit liv? Overhovedet ikke. Nej. Tror du, der er en? Jeg tror, ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er en mening med livet, faktisk. Og tror du, det er noget, du selv får lov til at... Altså, står du, hvad jeg mener? Ja, ja, jeg tror, det er, at for mig, jeg kan jo ikke tilskrive, hvad andre mennesker synes er en mening med livet, men for mig er meningen med mit liv, at jeg skal prøve at finde mening med det. Og den mening ser jeg overhovedet ikke som noget statisk. Den er meget dynamisk. Den ændrer sig hele tiden. Min mening med livet er for i morgen anderledes, end den er i dag. Ikke? Og den var helt anderledes, da jeg var teenager, end den er nu. Men det virker ikke som en, det lyder ikke som om, du synes, det virker som en ork at skulle finde den. Altså, så hvad jeg mener? Ja. Det er ikke som om, sådan, ja, at den opgave sådan gør dig træt. Ja, nej, det tror jeg heller ikke nødvendigvis. Jeg synes det, jeg tror, ja, det er trættende at prøve at få en hverdag eller et liv strikket sammen, samtidig med, at man skal finde mening. Giver det mening? Ja, helt klart. Ja, fordi jeg føler, at der, altså hvis vi alle sammen bare var på borgerløn, så ville alle finde deres mening i løbet af en uge, agtigt. Selvfølgelig, ja. Ja. Det, der er så mange distraktioner, ja, i ens hverdag. Og det kan godt være irriterende. Ja, det synes jeg, ja. Det fjerner en fra at finde noget mening. Mm-hmm. Ja, men jeg ved godt, at samfundet er ikke bygget op om, at folk skal finde mening. Det er der jo ikke penge i. Nej. Men så er det godt, at vi har det her program, hvor vi, ja, kan prøve at komme den, ja, her. Ja, helt klart. Helt klart. Det skal du have tak for. Jamie, og jeg skal jo faktisk til den helt store opgave nu. Ja. Jeg skal skrive din nekrolog. Ja, spændende. Det er, ja, godt, det er godt, det er på dine skuldre. Ja, så må vi se, om du synes om den eller ej. Lige meget hvad, bliver det spændende i hvert fald. Du, ja, kan få lov til at høre den, når den er færdig. Helt klart. Nå, Jamie, jeg sidder og muncher på lidt chokolade. Ja. Og du skal være ærlig, jeg synes den var svær i dag. Ja. Fordi vi ikke blev så konkrete, vi var meget op i det. Overlag, og det er spændende, ja, og det elsker jeg, men det har også gjort det lidt svært. Så du skal, ja, bare huske at være ærlig, ikke? Jo, jeg er ærlig. Så må du pille det fra, du har lyst til. Kun rosen lader blive, ja, en. Ja. Ja, helt klart. Okay. Jeg, Jamie, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en forstad til Nykøbing Falster, i et trygt barndomshjem, hvor vi lod døren stå ulåst. Men jeg voksede også op i en musiktradition, der på mange måder farvede mit forhold til min første passion. Den musikalske skole, jeg blev undervist i på MGK, installerede en perfektionisme i mig, jeg stadig prøvede at ryste skyggen af mig. Den kom til udtryk, også når jeg ikke spillede musik. Som når jeg havde svært ved at vælge et svar i et interview, fordi jeg gerne ville have, at det skulle være det perfekte. Men hvor langt jeg var nået i min egen proces, kom også til udtryk, når jeg valgte at give et svar alligevel. Fordi jeg heller ikke ville lade frygten for at præstere dårligt hindre mig i at prøve overhovedet. Sådan havde mit forhold til musikken også udviklet sig. Engang var målet med musikken at blive rig og berømt og anerkendt. Senere så jeg musikken som et værktøj, jeg kunne bruge til at bygge broer mellem mig og andre mennesker på. For musikken blev mit primære sprog, jeg kommunikerede i. For det behøvede ikke, at mig og ham med autisme, som jeg passede, ytrede egentlige ord. Det var det samme dengang i mit barndomsvenines stue med instrumenterne, der var et frirum og ikke et præstationsrum. Jeg følte mig mest som mig, når jeg kunne bidrage og være nogen for noget. Også gennem mit psykologistudie og som ansvarlig onkel, min måske fineste titel. Mine måleenheder og succeskriterier var forskellige fra de flestes. Jeg ville helst ikke måle ting, om de var gode eller ej. For mig var det nok bare at bevidne dem. Et blad i vinden. Et spil airhockey. Min mening med livet var at søge den, så det gjorde mig heller ikke noget, at jeg heller ikke nåede at finde den. Og i mine sidste øjeblikke ville jeg søge tryghed i den første aften, jeg vidste, at Pernille ville få en stor indflydelse på mit liv. Lige meget på hvilken måde det så skulle blive. Og jeg ville håbe, at hun ville synge nattergalen for mig imens. Den er du ret meget godt. Tak. Og føler du så, at det er et repræsentativt udtryk? Altså, hvis man lige ser, nu ved vi jo godt, okay, det er en brøkdel af, hvem du var som menneske. Altså, men hvis det var det her kapitel, der ligesom skulle stå, som det, du blev husket for, eller det, der repræsenterer dig, vil du så vedkende dig det? Ja, det vil jeg faktisk. Det vil jeg. Og jeg vil synes, det var, jeg vil synes, det var ret repræsentativt også. Okay. Altså, men det er sjovt at se ens liv beskrevet i et andet menneskes ord. Ja. Og hvad tænker du så om dit liv, når du ser det sådan gennem mine ord? Ja, men det er jo sjovt, der er noget til sådan distancen, at man lidt, man kan jo godt se sig selv lidt udefra. Det har du sikkert også hørt mange gange før. Men jeg synes at men nu hvor du får lov til ligesom, at kigge på dit eget liv igennem den her gennem dine briller. Distancerede vindue næsten. Altså, hvad tænker du så om det? Ja. Jeg tror da godt, jeg kan kende sig ved det. Ja. Og jeg er glad for, at jeg både kan se de gode ting ved livet, eller det jeg har fundet ud af, at mit liv rummer, og den rejse, det kommer, eller det springer ud fra. Mm. Det kan jeg godt lide, egentlig. Ja. Musikken har jo også en stor rolle i din nekrolog, men det har den jo også i dit liv, men jeg synes også, som vi talte om, og som jeg også prøvede at indkapsle her, så det er jo ikke bare sådan, eller det ved jeg ikke, det er bare mange af de lektioner, du har lært gennem musikken, har endt med også at være de lektioner, du har lært i dit liv, som ikke nødvendigvis har været med musikken helt klart at gøre, ikke? Ja. Det ved jeg ikke, jeg tror, hvis det ikke lige var musik, jeg havde haft som medie, så havde det været noget andet noget, og så helt kunne klart det sagtens være, at jeg havde lært nogle af de samme, helt klart, de samme ting, men jeg må erkende, at det er der, jeg har brugt meget af min tid, så selvfølgelig er det også det, der er min referenceramme. Ja, så det giver mening, at det fylder så meget. Ja. Men altså, du kigger på det her liv. Ja. Har det været et godt liv? Altså, hvis som, du prøver at adskille dig fra det, som det en objektiv bedømmer på det her liv, jeg nu læser om. Ja. Ja, det tror jeg da måske. Hvad vil du tænke om den her person, det her liv? Altså, hvis du læser, det ikke var dig. Jamen, der er en ting, der slår mig. Ja. Nu der vil jeg snakke meget om perfektionisme og alle mulige sådan måder at leve det optimale liv på. Ja, ikke? Ja. Men jeg tænker, når jeg læser det her, så tænker jeg, er det her ikke nok? Ja. Ikke? Ja, at sådan det liv kunne den person, der havde det godt, tillade sig at være stolt af, faktisk. Ja, faktisk. Ja. Det er et godt sted at lande. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.